غم جدائی کس غم کا فسانہ کہوں گا، آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے، آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، دیکھ کر چاند میں رو پڑا تھا، سامنے گجر کا غم کھڑا تھا، دیکھ کر چاند میں رو پڑا تھا، سامنے ہجر کا غم کھڑا تھا، جلد ہی وقتِ جلد رخصت کا وقت آ گیا ہے، جلد رخصت کا وقت آ گیا ہے، آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے، جا فدا تجھے بنا نائے حسن، قلب ہے میرا غم دینوں بے چین، جا فدا تجھے بنا قلب ہے میرا غم دینوں بے چین، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، اشک آنکھوں سے اب بغیر ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں، اشک آنکھوں سے اب بغیر گئے ہیں، ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں، وہ دلے غم زدہ جانتا ہے، وہ دل غم زدہ جانتا ہے، آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے، کر کے تقسیم بخشش کی اسناد، رنجیتا دل کر کے تو شاد سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے رمضان سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے رمضان ان کو روتا ہوا چھوڑتا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہگار کی کر دے بخشش تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہگار کی کر دے بخشش تجھ سے عطار کی التجا ہے رمضان سگے عطار کی التجا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے آہا رمضان جا رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے جب گزر جائیں گے ماہ آمد کا پھر شور ہوگا جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہو میری زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع ماہ الوداع الوداع آہ رمضان الوداع الوداع آہ رمضان الوداع الوداع آہ رمضان سب کو رو ہوا چھوڑتا ہے سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، الوداع الوداع آہ رمضان، الوداع آہ رمضان، الوداع الوداع آہ رمضان، ہوا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا، آہاب دل پہ ہے غم غلبا، اب دل پہ ہے غم کا غلبا، الوداع الوداع رمضان، الوداع الوداع آہ رمضان، الوداع الوداع آہ رمضان، دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے تیرے عاشق مرے جا رہے ہیں، دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں، دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں، عاشق مرے جا رہے ہیں، کون دے گا انہیں اب دلاسا، کون دے گا انہیں اب دلاسا، الوداع الوداع آہ رمضان، الوداع الوداع آہ رمضان، جا حافظ خدا اب تمہارا بخشوانا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، سب کو روتا ہوا چھوڑتا، الوداع تجھ سے عطار کی گرتی جائے، آئے ترپا کے رمضان چلا ہے، آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے، آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے.